बटर मोड़ दिल दसी तो जाना एक प्यार की उम्र दूजा कुड़ी तू बटर मोड़ दिल दसी तो जाना हुआ पल्ले कांदा क्लिक गिरा अख दा शटर छपी दिल पे तेरी फोटो जाना दिल की मेरी तेरी जैसे काला जादू जब से देखा है तुझे हुआ मैं बेकाबू हबीबी हबीबी हबीबी आंखें हैं तेरी जैसे काला जादू जब से देखा है तुझे होया मैं बेकाबू आ जाओ बेबी तुझे दुनिया घुमा दूं हाँ कर दे मुझको मैं हॉलीडे करा दूं हबीबी